نو الله پاک دا ویلو چې تاسو مته ویني او ما وباسئ دا خپل انفس هغې دغه وجوهات دي خپل ځانونه من دیارکم ثم اقررتم الله پاک وایي چې ما تاسو نه دلانې چې کومه نوچاري کړې ده اذ اخذنا میثاقکم قدر ذلک لتصحیح عثم بعده دا ځای څه نه لګي دا غلطه لیکل ده دا فقبلتم سره لګي اقیم الصلاۃ فآتوا الزکاۃ فقبلتم ثم تولیتم ثم تولیتم دا فقبلتم عطف دلته خو توجیه سره شته نه ده وانتم مردون عنه فآبائکم رسلال چې وإن اخذنا میثاقکم تاته چې راغلل موږ میثاق خپل البته که داسې کوي چې وقل نه سره لګوي بیا څه نه څه وجوهات کېدای شي فأخذنا وقلنا لا تسفكون دماءكم نقلنا فأخذنا ومكة لدين خلقين ولا تخرجون عنكم ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق فتاسوا قبولكم دغى ميثاق وعلي أنتم تشهدون فتاسوا شهدت لكم كويم فأخبروا جنون بندهم مرجل تر إقرارنا تعبير فقبلتم سروكم ویلی وجہ دادر کہ اصل کے ماں باپ کے ذکر سعادت اور سعادت مانا صدر کفر جان بنے اقرار جان میں اخبار شہادت پھر کہتے ہیں من لی نہیں کرنا خرا اقرار کرے من لی نہ چکلا اقرار پخبرے مانا پڑے دے نہ ماں باپ کی تاکید جڑے گی او تاسیس اولاوی دی تاکید چه نوی فیده ای که کنه تاسیس اولاوی دی تاکید دن نو اقرار نه قبول هستو او قبول دادی زر عمل داتن او دار سر شوال یا او زده سر دخو پا اغبن دلیل ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیل در دخو پا اغبن دلیل درحان بہرحال قبل تم سے تعبیر اغا تاسیس تھی اور تاقید نہ تاسیس اغا اولاد وحال درن اتاس و شادت پھر کون کے پاکر و جنم بنی علا انفسکم اللہ پاک کیا اتاس و عہد کو اقرار موکو اور بیا ثم انتم تقتلون انفسکم بیا تاسو ثم انتم هؤلاء لا تاسو دغس حلقي لك تقول سبه تقول دغس سرعي سرعي هذه ساعة لنجيكي غلط كلمتي نو هؤلاء مخبرك سر غلط كلمكي تقتلون انفسكم قد الكوي تاسو الفوز اخفل يقتل بعضكم بعضا لماذا وجدت قدر قيل بعض تسو بعضا وهؤلاء خبر نسي تلتون خبر سي نكا هؤلاء من سوكي وآني سرات لانتي كتاب ثم أنتم تسو آني هات دقا سان آني هؤلاء يا هؤلاء ويا هؤلاء كي دوئي ثم نادار اغا هؤلاء مبهمة او منظام مبهمة سي اغا تا خلق يوسف و آرد الحال لقو يا يوسف لك فعلم ده مبهم خنا ده متعين ده مبهمات سر خلق ده ده لك في قانون ده شجمين في ذكر ده تاسو يا هؤلاء او دانو في ذكر واده ندك مفسرهم ده يا اغه تدبیر چې کوم دا اغا دل تکای دن اوس کې دا ها اولای دی و او چې پران جو کېدان دا په دې الذین سره شي او تل تن سره شي لیکن اغه مذهب کې هم دی استرا نه تکای دن او د مثل ده ثم انتم مثل ها اولای تاسو په شان دي دا او کسانی نه مثل هغه کې

مولا سے غیب سے وزن آواز ٹھیک ہے دیکھو کو سلو کالو کی اٹول حلق نبی کریم سنت اللہ پاک فضا برابر زیادہ اوس خزج داغو تک تری جو کہے تھے بنو کوئی حدیث ہے میرا اوس اوس حال کا دشمنی ہوا دی بچے حملہ دی بنے کولا کنا نو ورسراو دفعے بنو کوئی جا دابو ورسراو دوما عمل کو دا بنو کوئی جا بنو جو یہودو کن یو قومو بنو نذیر خلط سرا ملاو دا بنو کوئی بولے گی دیس وقت جنگو کنا دا بنو کوئی بلگی دلو عذاب قتل کولو ہم وطن نبی ہم یستن پر قومی ہوگا لیکن چل کوئی کچھ جادی غریب شو دا بنو قریضا و اوس دو غلبا سے لکا خودے بنے او دے غلبے کے بنو نزیر قید شو تاکو بنو قریضا ہوگا بنو نزیر نو دا قید شو دادا سے قید شو کنا بنو قریضا خضرہ جے جیسر میرا ہو اوز دا قید شو ہمارا خضرہ جانم قید شو ورسلاتنا سے بنو نزیر قید شو نو بنو نزیر کی تو قوم پر نزیر فرق قوم دا اغاظ و فجا خمخائر کو خسولو گئے لیکن دیکھ سے دیکھ وہ بنو قید ہوں سر شریف دا فجی کے بور سرا لکا بنو نزیر دا کو یہود جانا بند دیکھ سے جاو چاہر کولا بنو نزیر قل قوم ہوئے کولا کن لیکن دے بنو نزیر سے وہ پر فجی کے بنو قید دابن شمیلو دا اور تجاہر تاجبہ خبر دا قل اے قید ہوئی نہیں سی ہم اور اگے وہ جنگ ہو سم رہی وہ چکر کہے چی بے فیدیاں ہونے ہیں کوئی جو بیجت دے لگے چی امیر نبی ذالے مجھتا پفل کتاب کی عبر سوئے تتا سو فیدیا ہے کوئی دو دے چی ساتھ ساتھ چی کتاب کیا وہ کتاب کی خطورہ دام شکن چی وطن نہیں مو بس ایک قتل قوی ما بے وطن نہیں مو بس قتل قوی دے اگر ایچی مجھا تا دا عارتی چی بڑا چی اثر عزت تسر گئے کم قوم سے مجھا پیوستو اگر ذلیل شی نمرا بد جن دے کون سے مرا ہم آہدا دا لبے دے لکا بنو قریضا دے اوس را معاہدا وا اوس دا اوس دے سرا کے مرا انداد کو ویلے لکا دا خوی مرا معاہدا را کن نمرا دا بد جن کہ دا ذلیل شی دکا انداد کو دے سلا کی قتل کئی اے مرا قوم خلق و سائی مرا مغا قتل کو ویلے دے مرا معاہدا کامیاب شی او چا سر به پیش آقا عزیز مدر سیدم او کتاب تا گوری و این یعطوکم اصارا کچه جاسی تا تا قیدیان و فی قراعتین اصرا جلا جمعی دی فعلا فوزن جمعی تفادو هم داده مفادات مدر مفادینا فادا یفادی مفادا مفادات الاسکیم مفادیتن وہ لکا مزاربتن آئیے پاری سے بلدے تفادوہم وفی قرآتن تفدوہم اپیو کے حقی تفدوہم دا قزماوی نا زما خرص دا تفدوہم تاسو فی جاویر کوئی اور ایدی خلصہ طرق تنقذوہم تاسو خلصوئی من العصب لکرن بالمال فماسرب او غیری ہی یا پر غیر دے ماسلام لکا کلو بندی پر بندی کے خلصی وہوا مما اعدا الیہم او دا فیدیو قول لے اگر امر نو چو دیتا وسط شہو معہود کرے شہو دیتا معلوم کرے شہو پر تورات کے دا عاد جتا سبو دا فیدی سر خلص ہوئی اوز اللہ پاک و تیم چو تخرجونا فریقا منکم یہ جماعت تغان دے تاسو ندر تاسو قوم ندر تاسو پو مذہب ندر اغا دے کل اوباسی وہو محرم علیکم احراجهم اشعال دادر حال دارن چه خرم کا شیف پتاس منی اخراج دوئیم اخراجن تاسو منی تورات کی ذکر دار جدا بر نو باسی یو بل دے قوم نا قوم نا بدا قوم نا بر نو باسی دی وطن نا جدا بے لکوئیم متصلن بقوله دا متصل دا فده قول سلام وتخرجون مقيده وتخرجون فريقا منكم وهو محرم عليكم شان ذا حرام ذا فتاوي اخراج دي والجملة بينهما او جملات ما بين ذا ودولك اعتراض دا اعتراض دا مراد دا تأثر كي دا جملة دي اغي بيان فمين كي الله فاق بطور اعتراض دي قلقم سبه دا ولي كوي اي كما حرم ترك الفداء لك ترنجي حرم كي شهد ترك الفداء اغا تاستا في جيوه كوال في شل حرام دي نولك ترنجي اغا دان حرام لكنا كما حرم متعلق بمحرم ما ينزلنا شان محرم عليكم اخراج كما حرم ترك الفداء ثمنا يعني هو محرم كما هو كما هو ترك الفداء محرم لك ترك الفداء محرم ده حرم كاي شيء ترك فترك حرام فو وفداء ويركوي كنا نقول إخراج محرم ده حرام ده وإخراج ما كوي قد أغا خبرك السقي وكان القريزة حالف الأوس والنذير الخزرج وقريزة لن يهود قومه خالف الأوسر جاءوا عهد عاهدوا عهد كلاهو دي أوسر دادي أنصارنا هو حي من الأنصار دا أوس دادي أنصار وقبلهم والنذير الخجر دا نذير دابيا يهود دو عهد كلاهو دي خزت سرد دا خزت هم حي من الأنصار فكان كل فريق فسو هر فريق كم هر فريق قريزة أو نذير دقات دلتا كلام يهود سردا يا بني إسرائيل و هر فريق هر فريق كم قريزة أو نذير يقاتلوا مع خلفائه لو جنگ كولو وما عيت خلفاؤه كم قلو خلفاؤه سر امداد كولو ويخربوا ديارهم وخربوا لبي قليل دي ويخرجهم ويستلوا دي مراد هذا تأثر كي قريزة بلجاو دي نزيل زينا كنا عمل انجولو يستلوا بي فإذا أسروا تأتي تديدو بنكشم يا فإذا أسروا تأتي وتدي أنور بنكم فدوهم جبه سيدان الكولورنم نبو دوی فیده که شریکو تا تو خفلا بند کردی به فیده خواه تنگیر کوی وکانو ایزا سئلو اوو چکر دینا روانکی با سارو گیشو لما تقاتلونهم ویلی جنو سرکوی تبا وطف دونهم او فیده نیر کوی دی نقالو امیرنا بیر فیدای ملتا امر فیده فیده سرا دکر کوی فيقالوا تمودت ويا وشر تعمل فوجهنا خيرم فلما تقاتلونهم تاسا خدا شوية تترك القتال دارو كوي ترك اخراج بكوي نبو قتل كوي نبو حيكم نبو دار القتال يسير كوي فيقول حياء أن يستذل خلفاؤنا لرجل شرمنا تزلين شيء اغا خلقا دي مدام تمرا شاسرا معاهدادا اغو من اقبل قوم غلباو نكي قمرا اندار نكو نمرا خلفا بزلوشي قال تعالى على تلاو تهيم افا تؤمنون ببعض الكتاب اياتات التذيكوين ببعض الكتاب سرا وهو الفداء تغا سجادا دورا الكتاب سجادا شفداء القوي تاسو فداء ورکوئی تنفجمو عمل لکو و تفکرون عباد و تاسو کبر کوئی و بعض انیل عباد کمدن تاسو کم و هو ترک القتل والاخراج والمظاهرات تغا ترک قتل دا مکتال کی عطب نشناف ترک دا غلط دا حتر کے اخراج و مظاهرات پا قتل دا کوئی قبر کوئی بعض بانی ترد قتل پنیتا سو قبر کوئی تبنا قتل کوئی تا ترک الاخراج ترک اخراج داخل کر وجہ تاسو کفر کوئی ترک الاخراج بنے یعنی اخراج کوئی ترک المظاہرہ تے وجہ تاسو کفر کوئی مظاہرہ کوئی تظاہرون کے دیگا سکنا یہ بلبن غلبہ کوئی اور باوجود کہ قتل اخراج مظاہرہ اور دا طول پر تاسو حرام دی لیکن تاسو تؤمنون ببعض و تکفرون ببعض نو دا عین یا عین بطری بطری اصل کے ابتر تا منصوب دا نو اصل کے دان شناب غلط دا قتل بدن دان شناب پکل ترک القتل ترک الاخراج ترک المظاہرہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي بس لگا جزا دیا گئے چاہم جگا عمل قیدن لگا چاہ قرآن کے اُس عَلِيَاذُ بِاللَّهِ يَسْفَيْ الْحَمْدُ لَمَنِي بَدَا قَفِرْ گَ یو قرآن کے یو آیتنا نیم آیتنا منکر سے ہم قَفِرِ سَئِد تاسم قَفِرْ یہی لگا چاہ قَفِرْ اگا یہ خدا کلام نہ منکر دی بل قَفِي عمر نہ منکر دی بس اگا قوار در او قَفِرْ دی پر عمدہ کا سزا در چرے سید إلا خذن حوال وزل وزلت في حياة الدنيا كيم قوز الله فاق جيتا سنگه رسائل قرم وقت قضو بقتل قريدا او دير سقشوم فقتل قريدا وسرم ونفي النذير او قصد بنذير سرم إلى الشام قتلة الشام وزرب الجزية او ويرد الجزية كذي مني جزية آم وقرشن چونك بنو قريدا اغو هم قتل کتابنے وہ غریب و قتل بے کولو اور بنو قرید وہ خلق و وطن نشرلو جیسلو بے ناغیم و سبی جو اس طرح فاز مرشید آسا چاہ نکل کری کہ نبی کنیا وصو پر خلق قتل کری بنو دی وصو اور کم خلے بے اور بچیو آگونے آرکان جو کری نبی کنیا سن زبدست کی ایسا دانو یعنی اصل کے لکھائی گنن جدی قتل کئی خطا کے جدی زلیل و خواب شی شان و شوکت جہاد نے مقصود دادا کہ کفار و شان و شوکت ختم شی دا خوصے میں دنیاوی ری سیدہ و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب آپ اور ریزی کمت کی وہ اب اخی و خبر زکری ہے اما تونکا چیز میں گران لیا تاسو نخوی کے زکری ہم در حل تا محفید ہے و خبر بین قیدت وقان قریزت حالف الاوس والنذیر الحضر جلتا عطا دی معمولینو و معمولی دی عملینو مختلفین دا عطا دی معمولینو و معمولی دی عملینو مختلفین دا سجدی کی سلام سلا دا خیل کوئی سنگیم بولید وکانت قرائزتو دا قرائزتو دی کانت تی پر اسم دا و دیک عمل کانت تا حالف الاوس دا اوس مفل بیه دا عمل تک حال سولا نو گوری خیال کوئی قرائزان و اوس دا معمولین شو دی عملین و مختلفین سنگی دکا چو قرائزان کی عمل کانتو و اوس کی عمل حال سولا عملین مختلفین شو معمولین دی عملین و مختلفین شو اوس عطل سنگی لگو گوری والنذير دا پر قرائزا عطر شو او دیکھ خواہ عمل کانت ہو کنن والنذير الحضرج دا الحضرج دا پر اوس عطر شو دا دعا معمولین دی چو معطوف دی و معمولین دی عملین مختلفین بنی تیو قرائزا دا او پر اوس قرائزا کی عمل کانت ہو اوس کی عمل خالف ہو و عطر پر معمولین دی عمل دا روان نگر وقت آسان مطلع کری خسی زان خسکا ہے تر احتسارا یہ ایک جمعی احتسار کرد لندہ خبر ادارت المقدر و قلب الفوز لکن رجلتا تنجیر وکن کنا دا اصل کی دست دا خالف الاوس والنذیر الخضر دا والنذیر خالف الخضر دا لخالف بکی مقدر دا بل المقدر پر کیا بل پھر وہ قبیل عمل لکن پھر قبیل عمل لکن نو المقدر و قلب الفوز تکی لہذا جاغین اخلاص حسن وہ اللہ پاک دا بیان کر کہ دنیا رے سے خپڑے دا اگر یہ بعد قیامت کے ہم تاس بنے دے لوی آزادی وما اللہ جغاتن ومن اسرا غفل یا گنے سے تاس عمل کوئی یا کوئی یہ سرا یا عملین اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ دا اغا خلدی جدی اخسر جن دن دے دنیا بآخرت سرم دا دا پسمنو دا خلے گی یعنی آخرت ورکڑے دا دنیا خسر دکا چا خیرتا تا عمل نکی ایمان نرڑی کفر کئی خدا آخرتا برباد کو ویر دیکن اوز آغا شراب تدکم دلتا ذکر دا اغو مکیتا دا بار بار وجزاد تکی ذکر دی اغا مانا خیرتا تکم حلکتا متعذر دا بی ان آثروها علیها تدی غرقی دا آخرتا دنیا علیها پدی آخرت بنی یعنی آخرت ورکڑے دن فلا یخففو عنهم العذاب لو كيف بقول لدينا عذاب مراد عذاب شديد بد عذاب لا فرا فرا يقوشي ولا هم ينسرون ونبد اتراد انداد قوشي يمنعون منه من قوله بشي زي نبشي من قوله منه لدينا لدي عذاب لم مراد عذاب التخفيف نشتر او قوم نشتر تغاطة مستدد لعذاب دائماري باقی دا خبر کہ کافروں کے کم ابو طالب دا نبی سم ترو راغا جانتے انتاز کرو بیا چا نبی سم تولو سیا رسول اللہ ابو طالب خوطا دے را کر اگا عذاب کی بسر تخفیف کی حسن تیہ بوئی وی ہاو کم آخرین سنے کہے دبلان دے پروتو اس کے دا فی زہزاہ من النار بلنگری اور کے آج تفیق بکیران ہوگا ترنگ ابو لہب چکر زیر وفو بنے کہ بیارا جا شہر دانے بھی سن ترو ابو لہب قطول سردار یہ دشمنان سردار حطولو کی مخی بداو بیارا سوائبائی دوین دو آئے بیارا زیادہ کری بیارا ابو لہب تا خوبی تا تفیق تا بیان اب نبی صاحب کو میں چکما آغا کری ہو آگے پا کی ماں تعلق ہونے سے ادھر لیکن ارسر ہے وہ جان اشد العذاب ممی آگے دو جواب دی یہ جواب ادار چکم عذاب کے منتخب شو اب عذاب کی تفویض ہو داول مقرر ہے بس لیکن بس انتخاب میں دادا میرے بار تفویض میری بار کے عذاب منتخب اگلے بار کیا تفویض ٹھیک ہے اور یاد آمنا کہ اصل کے لا یخف اذا منا کہ اصل کے کم یو کافر جگا جانن کے خپل عذاب سے گوئی اب ایک زمانہ اشد عذاب بل نہ جنت کے غم نہیں لگتا جنت کے وہ ہر شاید آئی زمانہ زیادت نعمت نہیں چاہتا جسم رہا نعمت نہیں اصول بات رکھوئی نکا جنت کے غم نہیں نبی مریشتا نکم ذریشتا نہ آگے کے ضعف تھا نہ خواہش ہمیشہ جنی جا ہمیشہ جاری ہے ایک غم نشتہ جنت کی غم نشتہ دزخ کی خوشی نہیں دنیا مخلوق ہے میرے تتا تا غم جانم دریا کی اور شریک جنت دریا کی آگے جے پہتا سر ملو کمیں کل ما نزجت جرود بدلناہم جرود غیرہ عام کافر و متعیس تمہیں شخصی ہے تو دیکھا چمری وسی بدلناہم جنودا غیرہ بدا چمری مویا جن نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو اور پر لگائی چکی وچی وسی دیدا جن بیا اور اثر کے دینے پر احساس اخوز کوئی کرا لکا فالج نہ رہی کی فالج کے تنے ساکا ایک سکتا تو برا دادا کہ پس انتخاب نہ بہن تخیر چکو جا پس نہیں وائی رہا